जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आस मन में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो कौन है ये, समृद्धिया निराली। धन्य धन्य है यहाँ प्रजा, शांति का ये स्वर्ग था। घन गरज जो कीर्ति की विराजे छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। तलवारें जब वो लहराए, छिन्न भिन्न मस्तक हो जाए, शत्रु दल ये सोच न पाए।